smakuje? Pytaj o Gripowite w swojej aptece. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 3 lutego, minęła 15. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Z goszczącym w Polsce prezydentem Francji spotka się Mateusz Morawiecki. W kancelarii premiera jest nasz reporter. Zaś w Pałacu Prezydenckim nasza dziennikarka czeka na informacje po naradzie u Andrzeja Dudy w sprawie koronawirusa. Postanowienia komisji weryfikacyjnej odnośnie nieruchomości przy Marszałkowskiej w Warszawie uchylił Wojewódzki Sąd Administracyjny. Po spotkaniu z prezydentem czas na rozmowę z premierem. Lada moment rozpocznie się spotkanie prezydenta Francji Emmanuela Macrona z szefem polskiego rządu Mateuszem Morawieckim. Czego będzie dotyczyło? To pytanie do Karola Darmorosa, który jest w kancelarii premiera. Zarówno Emmanuel Macron, jak i Mateusz Morawiecki biorą udział w unijnych szczytach, zatem na pierwszy plan rozmów wysuwa się polityka europejska, a to sprawy budżetu wspólnoty i relacji po wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii. Prezydent Andrzej Duda wierzy, że ta sytuacja stworzy we wspólnocie nowe otwarcie. Role w Unii Europejskiej będą w jakimś sensie musiały zostać poukładane na nowo i ta architektura europejska, no siłą rzeczy, musi ulec w jakimś sensie przebudowie. Prezydent Francji podkreślał, że Warszawa to pierwszy cel jego zagranicznej podróży po Brexicie. Musimy scalić i zacieśnić nasze przymierze, aby Europa była zjednoczona, ale także bardziej skuteczna, silna, bardziej suwerenna w niepewnym świecie. Musimy odpowiedzieć na europejskie wyzwania. Rozmowy w kancelarii premiera ma zakończyć około 16.30 konferencja prasowa Mateusza Morawieckiego i Emmanuela Macrona. Karol Dermoros, dziękujemy za relację. Za pół godziny w Pałacu Prezydenckim rozpocznie się kolejna rada w sprawie koronawirusa. Andrzej Duda spotka się z ministrem zdrowia Łukaszem Szumowskim oraz głównym inspektorem sanitarnym Jarosławem Pinkasem. Na miejscu jest Agnieszka Drążkiewicz. Minister zdrowia i główny inspektor sanitarny przedstawią prezydentowi aktualną wiedzę na temat groźnego wirusa i plan, jak ewentualnie zabezpieczyć się przed tą chorobą. Jeszcze przed spotkaniem rzecznik prezydenta Błażej Spychalski zapewniał, że prezydent ma aktualną wiedzę na temat koronawirusa, ale w tej chwili jest potrzeba omówienia tej sprawy i zebrania najświeższych informacji. No a te dla naszego kraju są dobre. Polacy, których ewakuowano z Wuhan, są pod obserwacją w wojskowym szpitalu we Wrocławiu. Zostali przebadani i według zapewnień lekarzy żadna z osób nie ma groźnego wirusa. Ja tylko przypomnę, że z powodu zarażenia koronawirusem zmarło już 360 osób. Zarażonych jest 16,5 tysiąca Chińczyków. Mówiła Agnieszka Drążkiewicz. Dziękujemy za relację. Dwa postanowienia komisji weryfikacyjnej w sprawie kamienicy i gruntu przy ulicy Marszałkowskiej 43 uchylił Wojewódzki Sąd Administracyjny. Sprawę przekazano komisji do ponownego rozpatrzenia. Działkę zreprywatyzowano 10 lat temu. Dwa lata temu komisja uchyliła decyzję o zwrocie i poleciła miastu przejęcie nieruchomości w zarząd. Oba postanowienia zaskarżyła obecna właścicielka oraz pełnomocnicy warszawskiego ratusza. W ubiegłym tygodniu pełnomocnicy komisji wskazali, że nieruchomość kupiono za sumę znacznie różniącą się od rynkowej. Sędzia Anna Wesołowska stwierdziła, że ten argument oddalono. W treści umów jest wskazywane, że mamy cenę 600 tysięcy euro za budynek plus kwotę około 1000 zł za roszczenie. Ale już na etapie postępowania przed komisją wypływa wątek dodatkowych kwot, które wchodziły w cenę zbycia roszczeń. Kwoty zbycia obejmowały również rozliczenie z miastem stołecznym Warszawa z tytułu nakładów poniesionych na nieruchomość. I pojawia nam się również wątek wynagrodzenia na rzecz pełnomocniczki w bardzo znacznej kwocie. Wszystkie te kwoty mogą wpłynąć na ocenę tego, czy rzeczywiście zbycie tych roszczeń zostało dokonane za cenę niewspółmiernie niską. Komisja weryfikacyjna ma prawo zaskarżenia decyzji w USA do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Są zarzuty dla mężczyzn podejrzanych o zabicie żubra w Dąbrównie na Pomorzu. Zwierzę znaleziono w lesie w listopadzie. Za uśmiercenie żubra odpowie 21-letni Remigiusz C. Przemysław P. miał mu pomagać, mówi prokurator z Lęborka Patryk Wegner. Oni zajmowali się husowaniem już przez pewien czas. Mężczyźni usłyszą też zarzuty składania fałszywych zeznań. Grozi im do 5 lat więzienia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Noc z poniedziałku na wtorek pochmurna, z większymi przejaśnieniami. Popada deszcz i deszcz ze śniegiem, a w górach popruszy śnieg. Od minus 1 stopnia w Suwałkach i Białymstoku do plus 5 we Wrocławiu. Jutro także sporo chmur i opady, maksymalnie 6 stopni we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Co, gdzie, kiedy? Koncerty, płyty, zapowiedzi krajowe i zagraniczne. Oraz niespodzianki dla Państwa, czyli muzyczny rozkład jazdy.

Tytuł tej piosenki to All the Critics Love You in New York. Taki dość prowokujący, o tym zresztą traktujący. Cała płyta to niezwykle prowokujący obraz tamtej rzeczywistości, czyli tej, w której powstał album 1999, kiedy teraz w wersji zremasterowany. Hirek.wrona@polskieradio.pl, Hirek.wrona@polskieradio.pl to nasz adres kontaktowy. Jeszcze jedno nagranie Prince'a, które kiedyś usłyszałem, jak gdzieś tam słuchał sobie ten, który nas tak nieoczekiwanie opuścił, Kobe Bryant. Thank you. Bardzo lubił tę piosenkę Kobe Bryant. Nic więcej nie trzeba mówić. Piszą państwo listy i 2 albo 3 tygodnie temu odebrałem wiadomość z prośbą o zaprezentowanie tej pierwszej oryginalnej wersji utworu Papa Was a Rolling Stone. Płyta winylowa na naszym gramofonie, album Law of the Land, grupa Undisputed Truth. September, that day I'll always remember. Yes, I will. 'Cause that was the day that my daddy died. Papa died when we were there young. I never got a chance to see him. I never heard nothing but bad things about him. Mama, I'm depending on you to tell me the truth. Looked up and said, son, Papa was a rolling stone. Wherever he laid his hat was his home. And when he died, oh, he left us was alone. Hey, Mama, is it true what they say that Papa never worked a day in his life? Talk about Papa doing some storefront preaching. Talking about saving souls and all the time leeching. Stealing in dirt and stealing in the name of the Lord. Mama just looked up at you. Your Papa was a rolling stone, yeah. Wherever he laid his hat was his home. Caressing you from Fort Worth to

from a woman like you to make me feel so right. God, yeah, you and the devil is just for me, just for me. Been waiting so long for a woman like you to make me feel so right. Zrobił nam się taki większy troszkę bloczek muzyczny. Najpierw Papa oraz Rolling Stone i Undisputed True, a później taka parka niespodzianka. Dwukrotnie ten sam głos, czyli Leon Bridges. 7 lutego ukażą się oficjalnie przynajmniej te nagrania na epce, która jest sygnowana przez grupę, która się nazywa Kruang Bin i Leona Bridgesa. To trio z Teksasu, damsko-męskie, grające, no właśnie, muzykę taką, jaką Państwo słyszeli, ale on jak zwykle w rewelacyjnej formie. Sięgamy po nasz kalendarz muzyczny i tam pod datą 3 lutego 1947 rok widzimy datę urodzin artysty, którego głos przeszedł do historii muzyki, między innymi za sprawą zaśpiewania Papa Was Rolling Stone, ale z grupą z Temptations. Tego dnia, 43 roku, urodził się Dennis Edwards. That's right. To jest jedyna rzecz, której nie lubię w nagraniach z lat 60. i 70. takie to wyciszanie. Jeszcze fajnie mogliby pograć, rozwinąć się, solówka i tak dalej, a oni już wyciszają. Psychedelic Shack to tytułowe nagranie z płyty grupy Temptations, wydanej w 1970 roku. Przypomnę, że dziś swoje urodziny świętuje Dennis Edwards, który inaczej, jest dzisiaj, która, muszę policzyć, 57 i 20, to jest 77 rocznica urodzin Dennisa Edwardsa, który był wokalistą, tym głównym wokalistą Temptations w latach 68-76. Skoro wspomniałem legendę muzyki soul, to chciałbym przypomnieć inne wielkie nazwisko. That your life was awful tame. Well, I took you to a nightclub and the whole band knew your name. Oh, well, baby, baby, baby, I've got news for you. Oh, somehow your story don't ring true. Well, cause you took the wrong express and then you walked in smiling with your lipstick all a mess. Oh, let me say to you, little mama, whoa, I've got news for you. Ah, your story don't ring true, little girl. Yeah, I've got news for you. from Uncle Joe. When I look at the inscription, it said, love from Daddy Joe. Oh. Well, baby, oh, little girl, I wanna say I've got news for you. If you think that jive will do, let me tell you, oh, I've got news. Prawdziwa uczta dla uszu, rok 1961, płyta winylowa, pierwsze wydanie amerykańskie. Ray Charles, śpiew i organy Hammonda, a nad Big Bandem panuje on, drugi geniusz na tym albumie, czyli Quincy Jones. Fantastyczna płyta, Ray Charles, Genius plus Soul równa się Jazz. Cudowny album, co byśmy o nim nie powiedzieli. Teraz będzie płyta, o której chciałbym kilka zdań powiedzieć, bo to dzisiaj rocznica, kiedy ten album dotarł do pierwszego miejsca listy przebojów. Grupa Blues Brothers, o której Państwu wielokrotnie opowiadałem bardzo dużo, ponieważ wielką sympatię mam i do filmów obydwu, i do zespołu. Dokładnie 3 lutego 1979 roku ta płyta dotarła do pierwszego miejsca na amerykańskiej liście przebojów. Posłuchajmy dwóch fragmentów. Program Trzeci Polskiego Radia. I said, hey, you're watching, hey, man, look here.

Album dyskografii Janelle Monáe zatytułowany The Arch Android. Pierwszy The Audition ukazał się w 2003 roku, czyli kiedy Janelle miała zaledwie 18 lat. Drugi był już dopracowany, wydany przy udziale wspaniałych producentów, właściwie jednego, ale za to jakiego. Posłuchaliśmy dwóch fragmentów, Dance or Die i Faster, które są z sobą na tym albumie połączone. Płyta do dzisiaj brzmi niezwykle świeżo i naprawdę słucha się jej z wielką przyjemnością. Janelle Monáe poszukiwała przez wiele lat swojej tożsamości, no i w końcu znalazła, jak Państwo słyszeli, w sposób absolutnie doskonały. Dzisiaj ma 34 lata, PDD, Big Boy i Outkast to są ludzie, z którymi współpracowała i chce nadal współpracować. Przygotowuje się do wydania kolejnej płyty, która wydaje się być znakomita. Na zakończenie zupełnie nowa jakość w audycji Soul Muzyka Duszy, Crowd Company. Elżbieta Malinowska, Ola Budka i Hirek Wrona, pięknie Państwu dziękuję za uwagę. To był program Soul Muzyka Duszy na antenie radiowej Trójki. Take the leap. Help